Thank you. وَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ Allah'a emanet olun.

放着，我。 Thank you. Chile rural. Chile rural, a Chile. قل يا رب يا رب Thank you. لا يمنعون بسيطة Thank you. Oh! Thank you.